Лиш молитва матері тримає над нею Божі руки у той час, коли зачиняються за її стогоном двері, куди не пускають нікого. Ні материних сліз, ні чоловікового плеча, ні подруги, ні сестри. Чому? Чому лиш холод і біль мають чекати її за цими дверима? Холод. Цератовий столітній тапчан, твердий і незручний. Зимна вода, може й тепла, та все одно зимна. Байдужі чужі руки, що лізуть усюди з чимось ріжучим, колючим, пекучим. Чужа, зимна, мов дерев'яна негнучка сорочка. Капці сорок розтоптаного розміру. Подзюрковано запраний халат. Ні, не жінку. Посиніле перелякане залюгідне створіння побачила б у дзеркалі ота нещасна мучениця, якби там десь було дзеркало. Страх. Що буде? Що зі мною робитимуть? Чи не болітиме? А чи не збирається стромити ота Катюга в білому халаті ту здоровенну голку, що тримає в руках? Мені просто уживе тіло. Ні, слава Богу, це щоб повітря у систему потрапило. Як там дитина? Щось лікар послухав і нічого не сказав? Мабуть, не живе. Ні, заворушилося. Мабуть, не зможу народити. Ось узяли якусь залізяку, міряють. Про якусь кон'юнгату говорять. Це, мабуть, операція так називається. Добре, нехай ріжуть, але ж болітиме. Чому ж ніхто не підходить? Думають, мовчу, то мені не болить. Біль. Буває, коли болить. Буває, коли дуже болить. Буває, коли болить нестерпно. І буває ще біль в пологах. От скажіть мені, будь ласка, що повинен робити лікар, коли акушерка порушує правила етики і дозволяє собі грубо поводитися з хворими? Правильно, зауважити їй, що так чинити не слід. А якщо цій акушерці років рівно у 2,5 рази більше, ніж отому лікареві? А якщо довкола стоїть гурт студентів? А якщо акушерка щиро вважає свою поведінку єдино можливою при виконанні професійних обов'язків і навіть лікувальною? Тоді як? А якщо той лікар за штатним розписом взагалі не працює у відділенні, а тільки вчить студентів, тобто формально акушерка не зобов'язана виконувати його розпорядження, тоді нехай обзиває жінок коровами просто у нього і у 10 майбутніх акушерок на очах? Геть не знаючи, як їй вивернутися із ситуації, яку вона сама на свою голову й викликала, бо знала ж репутацію Каркари. Не раз ставала з нею до суперечки на чергуваннях, та й сьогодні чула, до чого йдеться. Софія вирішила до зауважень не вдаватися. Не подавати прикладу неповаги до старших студентам. Але й не зреагувати на неподобство теж не могла. Вчинила, як підказувала інтуїція. Дівчатка, допоможіть жінці лягти у ліжко. та обережніше.